Podzielona. Jedni wierzą w winę Sarkoziego, dla innych zarzuty to sposób na pogrzebanie jego kariery politycznej. Były prezydent sygnalizował o ponownym ubieganiu się o urząd w 2017 roku. Zdecydowana większość Francuzów, bo ponad 60% ankietowanych przez internetowe wydanie dziennika Le Figaro, jest zdania, iż Nicolas Sarkozy nie jest ofiarą spisku wymiaru sprawiedliwości. Podobnie uważa lewica, dla której były prezydent już został skazany, a tym samym jego kariera polityczna została nieodwracalnie złamana. Stało się to w chwili, gdy notowania socjalistycznego prezydenta Hollanda biją wszelkie rekordy niepopularności, spowodowanej brakiem wizji w naprawie gospodarki dręczonej kryzysem i brakiem skuteczności w walce z bezrobociem. Sam prezydent Hollande, mówiąc o sprawie Sarkozy'ego, oświadczył, że nie wolno nikogo oceniać, zanim nie zapadnie wyrok sądu. Były premier i jedna z czołowych postaci prawicy, Alain Juppé, twierdzi, że Sarkozy'emu przysługuje prawo domniemanej niewinności i jest zdania, iż to dobrze, że zajął się tym sąd, bo on oczyści zarzutów polityka, w którym prawica widzi męża opatrznościowego. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. A na koniec serwisu coś z zupełnie innej beczki, ale na wszelki wypadek zapewniamy, że wcale nie a propos. Piątka legendarnych komików z latającego cyrku Monty Pythona wróciła na scenę. Przypomina swoim fanom stare skecze i prezentuje nowy materiał. Ponad 70-letni Pythoni występują na scenie areny w Greenwich przed 16-tysięczną widownią. Na premierze był nasz londyński korespondent. John Cleese, Eric Idle, Michael Palin, Terry Jones i Terry Gilliam, którzy reklamowali się jako jeszcze mniej więcej żywi, przedstawiają londyńskiej publiczności stare skecze z latającego cyrku, piosenki ze swoich filmów i trochę nowego materiału, który dobrze wtapia się w stary. Pierwsza część była wczoraj mniej porywająca, ale po przerwie Pythoni rozkręcili się, prezentując znane skecze jak Spam Mielonka, Martwa Papuga i Sklep z Serem w jednej zabawnej sekwencji. Wiek dało sobie znać, kiedy 75-letni John Cleese zapomniał tekstu i o 4 lata młodszy Michael Palin musiał mu podpowiadać. W niektórych bardziej fizycznie wymagających skeczach Pythonów zastępowała trupa taneczna, co rozłożyło zupełnie ministerstwo głupich kroków. Recenzje prasowe są przychylne, choć przyznają, że to nowe wcielenie Pythonów wniosło wprawdzie wiele do ich kasy, ale niewiele do sumy obrazoburczej brytyjskiej komedii lat 70. Było natomiast doskonałą wycieczką w przeszłość dla ich fanów. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. I to już wszystko w tym serwisie Trójki. Sport w Trójce, Adam Malecki. A zaczynamy od Wimbledonu. Po odpadnięciu z turnieju Brytyjczyka Andy'ego Murraya, obrońca tytułu przegrał w 3 setach w ćwierćfinale z Grigorem Dimitrowem. Kolejnych niespodzianek już nie było. Pewnie do półfinału awansował Novak Djokovic. Rozstawiony z numerem 1 Serb pokonał w ćwierćfinale Chorwata Marina Cilicza 6-1, 3-6, 6-7, 6-2 i 6-2. O finał Djoko zagra właśnie z 23-letnim pogromcą Murraya Dimitrowem. Obecnie na kortach Wimbledonu trwają pozostałe dwa mecze ćwierćfinałowe. W pojedynku szwajcarskim Stan Wawrinka gra z Rogerem Federerem. Pierwszy set wygrał Wawrinka 6-3, drugi i trzeci Federer do 6-4. W innym ćwierćfinale grają Milos Raonic z Zigiem Krygiosem. Jest 4-4 w pierwszym secie. W turnieju kobiet poznaliśmy już skład półfinalistek. Rumunka Simona Halep zmierzy się z Kanadyjką Eugenie Bouchard, a w czeskim starciu zagrają Petra Kwitowa z Lucią Safarową. Polskie drużyny rozgrywają mecze sparingowe przed rozpoczynającymi się niebawem rozgrywkami piłkarskiej ekstraklasy. Ligowcy do gry wrócą 19 lipca. W dzisiejszych meczach piłkarze bydgoskiego Zawiszy zremisowali bezbramkowo z Górnikiem Zabrze. Też remis, ale bramkowy w meczu Śląska-Wrocław z Beniaminkiem Górnikiem Łęczna. Wynik 2-2. Lech Poznań pokonał Lechię Gdańsk 3-0, a Legia Warszawa zremisowała bezbramkowo z pierwszoligową Arka Gdynia. Jutro ładniej i nieco cieplej, temperatura od 20 do 25 stopni. Z każdym dniem w tym tygodniu ma być coraz ładniej, coraz cieplej i tak w sobotę możemy liczyć na 30 stopni. Trójka. Program trzeci. To wszystko w audycji popołudniowej. Anna Regulska, Agnieszka Stępień, Dariusz Pieruk i Robert Cantwright. Dziękujemy i do usłyszenia, do jutra. Z Warszawy przenosimy się teraz do Gdyni, stamtąd program alternatywny. Agnieszka Szydłowska, dzień dobry. Dzień dobry. Zaczęło 30 stopni w sobotę? Tak, w sobotę. Ma być generalnie piątek, czwartek, piątek coraz ładniejsze, także pogoda będzie łaskawa dla openera najprawdopodobniej, a w sobotę upał. No to bardzo pięknie się zapowiada. Tak, zaczęło się. Oficjalnie brama festiwalu otwarta została o godzinie 16. Uczestnicy zapełniają wszystkie przestrzenie, które są tutaj dla nich przygotowane. Powiemy za chwilę o tym więcej, bo wydaje nam się, że w tym roku jest jakoś ładniej. Ale my zaczęliśmy tradycyjnie festiwal tak naprawdę o godzinie 12 i wtedy tutaj lał ulewny deszcz. Schroniliśmy się w namiocie teatralnym i to był świetny wybór. O tym też opowiemy za kilka minut. Czy zapowiada pole namiotowe wielkie jest święto muzyki. Jest pełne pole namiotowe i teraz już tutaj w osłonecznionym, na osłonecznionym terenie festiwalu, co nie jest takie oczywiste, bo mieliśmy tutaj różne z pogodą już przygody, jest bardzo dużo osób. Za godzinę dokładnie rozpocznie się koncert na głównej scenie, pierwszy, i od razu będzie on na naszej antenie transmitowany, więc tym mocniej zapraszamy na to, co przed nami. Tak więc zamykamy studio w Warszawie, otwieramy studio w Gdyni. Zapraszamy do reklamy. Już teraz super kumulacja w Lotto. 13 milionów złotych. Weź los w swoje ręce i zostań milionerem. Wygraj 13 milionów złotych w super kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Open Air Festival 2014. Alternatywny. 8 minut po godzinie 19 oficjalnie otwieramy pierwszy historyczny program z festiwalu Open Air 2014. Agnieszka Szydłowska, dzień dobry. Michał Nogaś, dzień dobry. I Agnieszka Owszańska, witam. Mamy bogate plany, chociaż one uległy zmianie. Tak jak pogoda jest zmienna dzisiaj w Gdyni, tak i nasze plany. Planowaliśmy spotkanie z duetem Raz Mentalizm. Ten plan zrealizujemy jutro. Planowaliśmy wizytę Dana Auerbacha w naszym studiu. Ten plan zrealizujemy w sposób inny niż planowaliśmy. Sami. O tym jeszcze opowiemy. Teren Kultura będzie tak, jak miał być. Gospodarz całego festiwalu Mikołaj Ziółkowski zajrzy do nas. Odwiedzi nas także Joseph Mount, czyli lider i założyciel zespołu Metronomy, który także dzisiaj występuje na festiwalu Open. No i już za chwilę wyjdziemy z tego miejsca, gdzie stoimy, czyli na zapleczu głównej sceny, i spojrzymy w oczy tym, którzy właśnie teraz na festiwal przybywają. Z całą pewnością o 22:00 pod główną sceną festiwalu Open Air będzie mnóstwo ludzi. A to dlatego, że jest nas bardzo wielu, tych, którzy czekaliśmy na pierwszy polski koncert zespołu The Black Keys. z naszego festiwalowego studia, które jest ustawione teraz za główną sceną. Przenieśliśmy się z Michałem Nogasiem przed główną scenę. Tutaj już pierwsi uczestnicy festiwalu ustawiają się na koncert, który za godzinę, czyli na koncert zespołu Interpol. Ważne, że niektórzy z nich ustawiają się w naszych różowych uszach, z tego co widzę. Różowy kolor bardzo dobrze widać na festiwalu, który w tym roku jest niezwykle estetyczny. Myślę, że to przez zmianę kolorystyczną związaną ze zmianami patronów i sponsorów, mówiąc wprost. Festiwal, który od razu przyciąga także wzrok tymi elementami, które tutaj rosną. Maurycy Gomulicki i jego tak zwany totem na głównym planie. Za nim daleko, daleko namiot, a jeszcze za nim beat stage. Jest także oczywiście Antek Pawła Althamera, no ale tuż obok wielkie coś. Jest nowa instalacja, którą stworzyli Janna Lejkowska i Michał Rudnicki. Nosi nazwę Bezdźwięk. I to jest wyzwanie. Na festiwalu, tak, na którym wszędzie jest głośno i właściwie z każdego miejsca emitowana jest muzyka. Kiedy się wejdzie do środka, a to coś jest ze słomy, powiedzmy, to znajdziemy się nagle w przestrzeni, do której nie dociera dźwięk z żadnej ze scen. Można na chwilę dać odpocząć swoim uszom, chyba że jest się w naszych uszach trójkowych. W każdym razie bardzo ciekawie to wygląda, kiedy tę wielką bryłę słomy pilnują panowie ochroniarze, żeby nikt się tam nie zgubił w środku. No i to prawda, co mówi Agnieszka, że kiedy w tej chwili odwrócimy się od głównej sceny i spojrzymy na pole ogromne, w tej chwili zapełniane przez uczestników festiwalu, to jest jakoś tak piękniej i pogoda też się poprawiła, bo dzisiaj trochę było z deszczu, groziły nam burze, tymczasem jest coraz cieplej. Ładnie to wygląda. A propos głośności, to ten festiwal w tym roku przyciąga przede wszystkim fanów rozkochanych w muzyce rockowej, bo głównymi gwiazdami każdego festiwalowego dnia są właśnie takie zespoły, które przyjemność sprawiają tym, którzy lubią gitary. The Black Keys dzisiaj, jutro zespół, który nazywa się Pearl Jam. Jack White wystąpi w piątek, a w sobotę dla wszystkich pojawi się tutaj zespół. No właśnie, Faith No, no More. I to nie będzie ich pierwszy koncert na festiwalu Open Air. To samo dotyczy zespołu Pearl Jam, a pokazali, że potrafią grać długo i potrafią grać tak, aby fani byli zadowoleni. Zresztą Pearl Jam specjalizują się w ostatnich dniach, a właściwie tygodniach w tym, żeby na tej trasie koncertowej każdy występ był inny, aby zawsze dać fanom jakieś utwory, które nie były wykonywane podczas poprzednich występów i w związku z tym ostrzymy sobie zęby na to, co się wydarzy. Już mówiliśmy o tym, że Black Keys po raz pierwszy w Polsce dziś, ale gdyby mówić o Jacku White'cie, to on jest tutaj na openerze po raz kolejny zaprzyjaźniony z festiwalem i na pewno znowu zaskoczy widzów, uczestników festiwalu znakomitym swoim występem. Nie zaskoczymy tym, że na stronie polskieradio.pl/trójka można sprawdzać wszystko, co się dzieje, jeżeli chodzi o festiwal, wywiady, które uda nam się na antenie pokazać, a także można było na naszym Facebooku obserwować zdjęcia z audycji, którą wczoraj nadawaliśmy spod gdyńskiego infoboxu. Było tam zdjęcie człowieka Spidermana i człowieka Banana. I wczoraj te zdjęcia opatrywaliśmy komentarzem, jest nam bardzo smutno, bo oni nie mają karnetów i nie będą mogli wejść na festiwal. Tymczasem Banan i Spiderman są z nami. Dzień dobry. Udało się. Dzień dobry. Angole z Holandii pozwolili nam wejść tutaj tak za było. Fliko. Za to, że postawiliśmy im piwko, pogadaliśmy. Udało się. W każdym razie jesteśmy tutaj. Teraz będzie koncert czego? Interpol. Teraz będzie Interpol. Interpolu. Dziękuję. Czekamy na The Black Keys. I tak, dajemy się wszystko. Tak. To bawcie się dobrze, wyglądacie równie stylowo jak wczoraj. Przypominam, że na Facebooku zarówno programu alternatywnego, jak i Radiowego Domu Kultury, a może nawet na Facebooku Trójki można sprawdzić, jak wyglądają bardzo kolorowi uczestnicy festiwalu. No bo tacy są i to już tradycja tej imprezy od wielu lat, aby nie było tutaj szaro, aby nie było buro. Polacy zaczęli wyglądać jak Brytyjczycy. Powiedzmy jeszcze tylko, że zmierza fala w naszą stronę. Idą od strony miasta uczestnicy festiwalu. Myślę, że za godzinę, półtorej tu będzie naprawdę tłoczno. Nie zdążą już obejrzeć koncertu, który za nami. Polski zespół, który nazywa się Eric Shofsdam in His Pocket. better get those wheels turning and pinpoint that ghost. Well, you don't know where you is, might as well find out. And you better get those wheels turning and pinpoint that ghost. Let's walk it off. And he's changing shapes, and he's changing tastes, and he's bending in the wind, and he's changing shapes and tastes. Eric Shoves Them in His Pocket, zespół polski, warszawski, który wystąpił już na festiwalu Open Air. Miałam okazję także podglądać inny młody polski zespół o nazwie Żółte Kalendarze. Jestem na siebie bardzo zła, bo nie miałam czasu po prostu, aby wysłuchać tego koncertu od początku do końca. A to jest zespół, który tworzy Maurycy Kiewzak-Górski, jedna druga, doskonale znanego nam duetu ULKR, Karotka, dziewczyna, którą także znamy z wielu gorzowskich formacji muzycznych, i jeszcze jeden chłopak, którego imienia i nazwiska na razie nie znam, ale wszystko to sprawdzę i na Żółte Kalendarze w nadchodzących programach alternatywnych zwrócimy uwagę. Teraz naszym gościem będzie pan, który nazywa się Joseph Mount. Dawno, dawno temu w swojej sypialni rozpoczął pisanie muzyki. Nazwał sobie ten swój muzyczny, wtedy jednoosobowy projekt Metronomy. Szybko zrozumiał, że fajniej gra się z żywym zespołem i w ten sposób Metronomy z takiego jednoosobowego projektu stało się pełnokrwistym zespołem i nie po raz pierwszy wystąpią dzisiaj w Polsce, ale zdaje się, że to bardzo lubią. Every time we play here we have an amazing time. The last time we were in Warsaw and like it was just kind of unbelievable how mad the audience were. Like there were children, like 4-year-old children on their dad's shoulders going crazy. It was amazing. Dokładnie. Tak było też ostatnim razem, kiedy występowali w Warszawie. Na przykład Joseph zauważył, że 4-letnie małe dzieci na barana u swoich tatusiów przyglądały się ich koncertom, co świadczy oczywiście o tym, że publiczność, która słucha Metronomy, dojrzewa i zaczyna przychodzić ze swoimi dziećmi. Czy zespół na to zwrócił uwagę? Joseph mówi, że tak, pamięta koncerty dla publiczności, takie, na których publiczność miała po 16 lat. No, ci ludzie teraz mają oczywiście lat 20, 21, a czasami 30 i więcej. I zaczynamy zdawać sobie sprawę z tego, że ludzie dojrzewają razem z nami. W związku z tym czuję coś na kształt odpowiedzialności za to, żeby nie obniżać lotów zespołu, no i także, aby nie postawić w trudnej sytuacji tych, którzy nas polubili wcześniej i zachęcili nową publiczność do sprawdzenia nas podczas koncertów. I remember when we were playing shows, like all ages shows, like 16-year-olds coming to our gigs. Those people are now like 20... what, some of them like 21, and then, yeah, well, exactly, and then people that were coming then when they were 25 are like now 31, and like, and I think now I'm beginning to realize that there is this, like, people are beginning to, like, grow up with us, and then you start to feel this kind of, like, a responsibility to not suddenly become really bad, so they're not embarrassed by liking you, you know? Joseph był w bardzo dobrej kondycji, kiedy z nim spotykaliśmy się. Chętnie odpowiadał na pytania, co wcale nie jest oczywiste, zwłaszcza dla zespołów, które są w trasie koncertowej. Wiele z zespołów zagranicznych przyjeżdża na festiwal Open Air po wyczerpujących występach na Glastonbury. Ale no, są wśród nich tacy, którzy dają odczuć zmęczenie, także dziennikarzom, ale są też tacy, którzy, jak Joseph, rozmawiają bardzo chętnie. Opowiedział nam także o tej wielkiej różnicy, jaka jest pomiędzy tym, jak teraz się czują jako artyści, jak on się czuje jako artysta, a tym, jak było na początku. Powiedział to w taki sposób. The big difference is that when I started, you know, like I didn't know how it would go, I didn't know what my future was going to be like, and I was kind of, I don't know, like I had no idea what would happen. And now it's like, you know, now I'm at a point where it's like, wow, it's actually, I made a career out of this, you know, like I think it's got to the point now where if suddenly everything stopped, I think I wouldn't have to go and work in like a pub, which is kind of, I don't think I would have to, you know what I mean? Like, I think, I feel like I'm involved in it now, and I feel like I have a career, and that's like a kind of amazing feeling. And so, yeah, that's the difference, really. It's like I was a boy, and now I'm a man. But then I think that by now, it's like after these four albums, and the albums have had a different feel, I feel like the people that like Metronomy, they understand me and they understand the band, and like, and so I kind of think that, there are expectations, but I can, they're the same expectations that I have, you know, so it's fine. Mówię sobie tak lekko ironicznie, no chyba udało nam się zrobić karierę, bo jesteśmy w takim miejscu, że gdyby nagle musiało się to wszystko skończyć i musiałbym przestać być muzykiem, to nie musiałbym iść na przykład do pracy w pubie, jak moi koledzy ze szkoły, więc w tym sensie jestem szczęśliwym człowiekiem i czuję, że to jest właśnie to, udało się, zrobiło, zrobiliśmy karierę, fantastyczne uczucie i to jest podstawowa różnica pomiędzy tym, jak czułem się wtedy, kiedy zespół się zaczynał. Byłem chłopcem, teraz jestem mężczyzną. Po czterech płytach, każda z nich ma inny klimat i ludzie, którzy lubią Metronomy, rozumieją, że zespół musi się zmieniać i że te płyty muszą być za każdym razem inne. I nawet jeżeli mają wobec nas jakieś oczekiwania, to są to oczekiwania bardzo zbliżone do tych, jakie ja sam mam. Z całą pewnością podczas promocji trasy, podczas promocji płyty Love Letters, zespół występuje już z zupełnie inną świadomością siebie, muzyki, publiczności, niż robili to kilka lat temu. Kilka lat temu, kiedy po raz pierwszy, na przykład mając tylko dwie płyty na koncie, przyjechali do Polski na festiwal Selector. Tytułowe nagranie z ostatniej płyty Metronomy, Love Letters, na naszej antenie. Thank you. Tytułowe nagranie z najnowszej płyty Metronomy, z którą przyjechali do Polski na festiwal Open Air i wystąpią za jakiś czas, jeżeli dobrze pamiętam, to około godziny 21.30. No w każdym razie jest to festiwal, na którym mamy dużo nowości. Mikołaj Ziółkowski z nami w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Te nowości polegają między innymi na tym, że... Na przykład jak ta książeczka. Tak. Prawda? Książeczka jest jednocześnie programem, który się rozkłada jak mapa. Nowości polegają też na tym, przypominaliśmy na antenie, ale może warto wspomnieć, że koncerty nie są rozpoczynane na każdej scenie na sztywno. Mogą zaczynać się o różnych godzinach różnego dnia. W związku z tym ta książeczka jest absolutnie koniecznym. Powinna być na wyposażeniu każdego festiwalowicza, żeby to właśnie sprawdzać. I od razu mogę spojrzeć. Albo aplikacja w telefonie, oczywiście. Podobnie wygląda aplikacja w telefonie, którą można ściągnąć i również sobie planować i cały dzień mówię, od samego rana. Metronomy o 20.45. Proszę bardzo, w namiocie. Słowem dosyć daleko od głównej sceny, za którą się znajdujemy. No już wielokrotnie mówiliśmy, jaka to jest imponująca produkcja, kiedy zajrzy się za scenę. Imponująca jest publiczność przed sceną i oczywiście to jest najważniejsze. Natomiast za sceną dzieje się bardzo dużo i przede wszystkim te ciężarówki ze sprzętem. I... A już bardzo dużo ich stoi, bo już to są ciężarówki zespołu Pearl Jam. No właśnie, chciałam się zapytać, to są ciężarówki, tak? To są zespołu Pearl Jam, który gra, jak wiemy, jutro i też ciężarówki zespołu The Black Keys i jeszcze kilka innych rzędy ciężarówek. Rzędy ciężarówek, w nich rzędy sprzętu. Który z występów jest w tym roku dla Was takim wyzwaniem produkcyjnym? Kto przywiózł jakieś niesamowite światła, dekoracje albo coś, co zapamiętamy na długo? Poza muzyką oczywiście. Skupiam się, myślę i wydaje mi się, że tak naprawdę to każdy z tych głównych koncertów, bo one z reguły generują najwięcej ciężarówek stojących tutaj w rzędzie na zapleczu, ale także najwięcej komplikacji produkcyjnych jest inny. Wszystkie to są duże produkcje i teraz uchylając rąbka tajemnicy, dalej pracujemy nad taką kwestią jak na przykład przylot specjalnym samolotem sprzętu Jacka White'a, ponieważ jak wiesz pewnie, może widziałaś chociażby ten koncert na Glastonbury, on ma unikalny absolutnie sprzęt, którego nie można w żaden sposób lokalnie zastąpić. W związku z tym głównie to, co się dzieje na scenie, to są te wszystkie z reguły mające już swoje lata analogowe sprzęty wydające dźwięki, które tylko one potrafią wydać. W związku z tym musi to w specjalny sposób zostać dostarczone, przylecieć i wymaga to osobnego samolotu, żeby tylko to, co stanie za Jackiem White'em, co zobaczymy za dwa dni, można było na tym zagrać, można było to zobaczyć stojąc pod sceną, osobny samolot transportowy te rzeczy przywiezie. Oddzielna skrzynia w tym samolocie na kapelusze dla panów z obsługi technicznej, bo Jack White niezależnie od zespołu zawsze ma obsługę techniczną stylową. Ja wiesz co, nigdy o tym nie mówię, ale wczoraj sobie żartowaliśmy na temat bagażu podręcznego zespołu i nie jesteś w stanie sobie wyobrazić, jak duży jest ten bagaż na osobę. Dobrze. Natomiast to bardzo dobrze. Ja myślę, że mamy przed sobą oczywiście, tak jak zresztą ten wywiad, całą serię i ferię koncertów, natomiast największe są te wszystkie koncerty headliningowe, czyli grane o godzinie 10 na dużej scenie. Pierwszego dnia The Black Keys, drugiego dnia Pearl Jam, którego faktycznie najdłuższy rząd ciężarówek stoi na zapleczu, potem Jack White, no i Faith No More, dla którego specjalnie przygotowujemy scenę tutaj, lokalnie, na wyraźne zgodnie z wyraźnymi sugestiami zespołu. Trwa to już kilka dni, specjalne rzeczy zostały uszyte, specjalne rzeczy zostały wyhodowane. Wszyscy to zobaczymy. Wyhodowane? Tak jest. Uchyl rąbka tajemnicy. Nie, to jest tajemnica. Właśnie na tym polega magia sceny również, że musi pozostać tajemnicą. W związku z tym te prace trwają, no ale to jest, myślę, mimo wszystko wtórne do tego, jak te zespoły i jak ten zestaw, który uważam za bardzo ciekawy, zaprezentuje się muzycznie na scenie. A już za chwilę początek, bo właściwie za pół godziny pierwszy zespół na naszej dużej scenie, za którą stoimy, czyli Interpol. I to jest początek także naszych transmisji na antenie. Mam nadzieję, że początek całej serii. Bardzo Ci dziękuję. Do zobaczenia jutro. Będziemy mogli podsumować to, co się wydarzyło. Co poza tym na festiwalu? Byłam w teatrze, byłam w Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Za chwilę o tym opowiemy w terenie Kultura na żywo, dlatego cudownie. Specjalnie o teatrze teraz nie rozmawiamy. Opowiemy dzisiaj o podróży zimowej Kleczewskiej, a oczywiście w następnych dniach opowiemy też o dziadach, bo dziadów jeszcze nie widzieliśmy, ale nadrobimy. Natomiast już nam zaimponował fakt, że przedstawienie Mai Kleczewskiej kończy się dewastacją przestrzeni scenicznej i myśleliśmy o tym, jak za 20 minut ma się tam rozpocząć przedstawienie dziadów. Okazało się, że w jednym namiocie są dwa teatry. W jednym namiocie dwa teatry i to się udaje i po raz kolejny mamy większą liczbę publiczności pomimo rezerwacji niż jesteśmy w stanie tak naprawdę wybudować i bardzo mnie to cieszy, ponieważ na obydwu przedstawieniach pełne sale, kilkaset osób oglądające przedstawienie i tak będzie każdego dnia. No i te wszystkie rzeczy, o których na pewno opowiadać na antenie, które się tutaj w pełnym słońcu, to jest jakiś fenomen, odbywać będą przez najbliższe dni. Mikołaj Ziółkowski był naszym gościem. Bardzo Ci dziękuję. Wśród zespołów, które dzisiaj pojawiają dziękuję się, bardzo. Mamy także ostatnio dosyć często obecny na naszej antenie i słusznie zespół Night Marks Electric Trio wspólnie z siostrami Archeo pojawią się. No i to jest wielka nadzieja polskiej muzyki. Epka debiutancka, która została nagrana i czekamy oczywiście na większe formy wydawnicze. Jak działają leki i zioła, a jak się mają wiersze i proza, i czy sypiają razem czy osobno, i czy wołają ich po imionach. Jestem głodna szczęścia, głód daje mi apetyt i ruch. Płynę, wchłania uczucia, doznania. Czucie w stopach nie pozwala mi chodzić w butach. Jestem głodna, dusze lubią mój brzuch. Możesz dotknąć, bo to jest świadek dwóch cudów. Na mnie już obrazy nie muszą płakać. Pełni maleje z księżycem moja głowa. To jest zespół, który nazywa się Nightmarks Electric Trio, z siostrami Archeo, z siostrami Przybysz. Nagrywają także poza epką, to nagranie znajduje się na epce Nightmarks Electric Trio, ale nagrywają także płytę z siostrami Przybysz, o czym mówili podczas swojego występu w naszym trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Wrócimy jeszcze na chwilę do spotkania z Josephem Montem, bo nie zapomnieliśmy. Wczoraj podczas programu alternatywnego nasi słuchacze wymyślali pytania i było tam też pytanie skierowane do zespołu Metronomy. Po pierwsze, czy pojawią się na koncercie w Polsce ze swoimi słynnymi światełkami, które każdy muzyk ma na piersi, każdy z nich ma takie światełko, a po drugie, w jaki sposób te światełka są zasilane i pięknie, synchronicznie działają podczas występów. Oto co powiedział Joseph. The last time we were here, we did have the lights, and actually we've kind of changed the live show now, so we have a much kind of bigger live show, and we don't have the lights anymore. They're in a cupboard somewhere in London, but I mean, don't worry, there's still like some fantastic lighting for the show. But yeah, the source of power was like body heat. No i wszystko jasne. Na tej trasie wygląd sceny i to, jak muzycy wyglądają, zostało zmienione, więc światełek niestety nie będzie. Natomiast skąd bierze się energia, skąd brała się energia zasilająca te światełka, to może pozostać tajemnicą na zawsze. Możemy to interpretować na własny sposób. Po prostu muzycy swoją energią, wewnętrznym ciepłem zagrzewali i rozgrzewali lampki odpowiednie. W nowym wydaniu, przy nowej płycie Metronomy, już dziś wieczorem na festiwalu Open Air. O 22, o czym wszyscy wiedzą, zespół, duet, który nazywa się The Black Keys, dwóch facetów, potrafi wygenerować tyle hałasu i tyle energii, jakby było ich na scenie co najmniej 16. Chociaż ta najnowsza płyta, po wydaniu której przyjeżdżają do Polski, jest akurat mniej energiczna, jest nieco z innych muzycznych rejonów. Dan Auerbach był naszym gościem, poszliśmy na wywiad i możemy o tym wywiadzie opowiedzieć. Otóż to jest już oficjalna sytuacja. Po raz pierwszy w historii 11 lat opowiadania o festiwalu Open Air odbyliśmy wywiad, który był całkiem udany, natomiast się nie zapisał. Nie nagrał. Był. Tak. W związku z czym jest to historyczne zdarzenie. Zespół jest po raz pierwszy w Polsce. Rozmawiamy z człowiekiem, który ma statuetki Grammy na swoim koncie, produkuje fantastyczne albumy i gra w świetnym zespole, ale ten wywiad będziemy mieć we wspomnieniach. Zespół cieszy się na to pierwsze spotkanie z fanami polskimi. Nie tylko podejrzewamy, bo przyjadą pewnie też, przyjechały już osoby z innych państw, z państw ościennych. Zespół, który mówi o tym, że do dziś pamięta, skąd pochodzi, a przypomnijmy, że panowie wywodzą się z miasteczka Akron w Ohio i z sentymentem myślą o swoim dzieciństwie w tym małym mieście i o każdym kolejnym kroku kariery, o tym, jak przenosili się do coraz większych miast, do Nowego Jorku, i to, że teraz po nagraniu kolejnej i poprzedniej płyty El Camino stali się gwiazdą międzynarodową i teraz na ich koncerty przychodzi kilkadziesiąt albo kilkaset tysięcy osób, choć jak mówił... Dan Auerbach podkreślał, że zdają sobie sprawę, że znajdują się w szczęśliwej sytuacji. Polega ona na tym, że niezależnie od tego, czy nagrywali pierwszą płytę, a właściwie nie grali jeszcze koncertów, mając już pierwszy album, czy nagrywając album ostatni, oni cały czas pracują z wytwórniami niezależnymi. Niezależnie od tego, jakie to są wytwórnie, czy większe, czy mniejsze, nie zdarzyło im się jeszcze, żeby ktoś kierował ich karierą, mówił im, co powinni zrobić, sugerował, jaka piosenka powinna być singlem zapowiadającym płytę. Słowem, udało im się obudzić serca tak wielu ludzi na świecie. Wystarczy obejrzeć zdjęcia z ich koncertu na Glastonbury, aby zrozumieć, jakie morze ludzi słuchało ich występu, a cały czas pracują na własnych zasadach. Jest to sytuacja wyjątkowa, ale na festiwalu w tym roku mamy kilku takich artystów. Jack White jest pierwszym przykładem właśnie człowieka pracującego w ten sposób. Ale mówił też Dan o tym, że to właściwie już w tej chwili nie ma znaczenia, czy gra dla 2000, 20 tysięcy, czy 100 tysięcy osób, bo po prostu to jest morze ludzi i to jest już sposób, w jaki oni reagują na kolejne piosenki, bardzo zbliżony, bardzo podobny, ale niezwykle ich cieszy to, że stali się, że są tak świetnie przyjmowani na całym świecie, gdziekolwiek są. Ale powiedział też coś, co mnie zaskoczyło, chociaż jest to zrozumiałe, trudniej byłoby im wystąpić dla 15-20 osób w sytuacji intymnej, kiedy nie tylko byliby z bliska oglądani i słuchani, ale także sami nagle widzieliby poszczególne osoby, które przysłuchują się i przyglądają ich grze, osoby z oddechami, hałasujące, które coś mówią, które coś robią. Jednak już weszli na ten poziom, czy też przyzwyczaili się do koncertów, w których trudno jest rozróżnić publiczność publiczność, czy też podzielić ją na poszczególne osoby. Jest to zrozumiałe, chociaż dla mnie brzmi no tak troszeczkę smutno, ale nie wydaje mi się, aby oni mieli z tym problem. Zapytaliśmy też Dana o jego polskie korzenie. Szczerze mówiąc, myślałam, że będzie to wątek poruszony przez każdego polskiego dziennikarza, który przychodził na wywiad. My byliśmy ostatni i jednocześnie pierwsi, którzy zadali to pytanie o właśnie pochodzenie polskie, polskie związki Dana Auerbacha i bardzo pięknie opowiedział historię swojej babci, która przeżyła tutaj w Polsce, właściwie uciekając do Anglii, Holokaust i II wojnę światową. Cała rodzina zginęła. W obozie koncentracyjnym uratował się jej jeden brat, z którym spotkała się na Brooklinie, nie po mając pojęcia po latach, że ktokolwiek z jej rodziny przeżył ten dramatyczny czas i w ten sposób właśnie w Ameryce zaczęło się jej nowe życie, ponieważ wcześniej w Anglii nauczyła się angielskiego, mówi też w jidysz. Dan nigdy nie słyszał jej mówiącej po polsku, a po angielsku do tej pory mówi z brytyjskim akcentem. Słowem, na Brooklinie jest kimś naprawdę wyjątkowym od pierwszego usłyszenia. I powiedział, że być może kiedyś odwiedzi Półtusk, bo właśnie stamtąd pochodzi rodzina babci. Tak brzmi wywiad, którego wyemitować nie możemy. Chyba myślę, że to będzie jeden z najważniejszych wywiadów naszego życia. Mam nadzieję, że akurat kolejne takie wywiady nam się nie zdarzą. Liczę na nasz sprzęt od przyszłego razu. Teraz na naszej antenie Daniel Spaleniak, artysta, który w tym roku na festiwalu dwa razy występuje. Raz na regularnej festiwalowej scenie, raz na scenie na dworcu Gdynia Główna. Daniel Spaleniak ze swojej debiutanckiej płyty Dreamers. Po raz pierwszy na festiwalu Open Air w tym roku pokazała swój spektakl Maja Kleczewska. Agnieszka Obszańska jest z nami, to będzie Teren Kultura na żywo. Tak, to była podróż zimowa. Spektakl, na którym byliśmy we trójkę i myślę, bardzo z mocnymi, takimi silnymi emocjami z niego wyszliśmy, bo spektakl rzeczywiście jest bardzo mocny. Wyreżyserowała go Maja Kleczewska. To był spektakl, który został okrzyknięty jednym z najlepszych wydarzeń teatralnych zeszłego roku. My mieliśmy okazję zobaczyć go tutaj, ale także każdy, kto przybędzie na Openera i będzie chciał obejrzeć teatr, może codziennie zmierzyć się ze sztuką. Zajrzyjmy zatem na chwilę dokładnie do namiotu teatralnego, a spotkamy się zaraz później z Michałem Czachorem, bo udało nam się porozmawiać z jednym z aktorów. Sam tekst Podróży Zimowej powstał trochę z inspiracji Schuberta i jego pieśni. I to jest taki poemat w zasadzie, czy raczej taki strumień świadomości, ponieważ Elfriede nie pisze takich dramatów rozłożonych na postacie, z dialogami, z didaskaliami, tylko to jest taki rodzaj pejzażu wewnętrznego. To jest bardzo specyficzny tekst, ponieważ sama Elfriede Jelinek próbuje się rozliczyć gdzieś ze swoim życiem. I mamy takie najważniejsze przystanki, takie jak młodość, ślub, relacja z matką, ale też jakby sytuacja emocjonalna z jej ojcem i też strach dla niej samej przed chorobą ojca. No i na samym końcu taki rodzaj refleksji w ogóle na temat własnej twórczości, na temat jej własnego odbioru przez społeczeństwo austriackie, ale też generalnie i w jakiś sposób próba spojrzenia śmierci w oczy. Z jednej strony tekst Elfriede Jelinek jest tutaj bazą, ale w samym spektaklu pojawia się już jak najbardziej współczesna, tragiczna, przejmująca historia, która wstrząsnęła, myślę, nie tylko Austriakami, bo dorzucacie tutaj jeszcze historię Fritzla. Jest trochę tak, że Jelinek łączy tę metaforę piwnicy trochę z takim, no nazwijmy to dzieciństwem czy dojrzewaniem, że każdy ma swoją piwnicę. Musi się z niej w jakiś sposób sam wydobyć. Z reżyserką Mają Kleczewską zdecydowaliśmy się na połączenie tych dwóch aspektów, czyli właśnie tego wchodzenia w dorosłość z tą już piwnicą Fritzla i tym rodzajem uwięzienia, tortur, zamknięcia, takiego nieżycia. Co tam się nie mieści? My nikomu nie odbieramy życia. My wyprowadzamy nasze możliwości pod powierzchnię. Naszych możliwości jest po prostu za wiele. Spektakl przejmujący, drastyczny momentami, ale nie w formie, tylko bardziej w treści. On jest zresztą świetnie zagrany przez was. Stanowicie w tym spektaklu zespół. Tutaj nie ma głównej postaci. Tak było to zaplanowane? Teksty noblistki nie są podzielone na postaci i my jak zaczynamy pracę nad nimi z Mają, w jakiś sposób rozbijamy tą strukturę i dzielimy ją między sobą. To jest taki rodzaj pejzażu, który staramy się wprowadzić na scenę. Nie budujemy konkretnych postaci, tylko niesiemy bardziej jakieś znaczenia. Staramy się stworzyć właśnie taki rodzaj struktury, która bardziej odbije się na publiczności. Pojawiacie się po raz pierwszy w takim kontekście. Jak to jest grać przed zupełnie innymi ludźmi? Jak od tej strony patrzycie na to, co się wydarzyło? Na spektakl, który za wami pierwszy, ale także przed wami następne. Tak, no to jest konfrontacja bardzo specyficzna. To wymaga od nas aktorów, od nas realizatorów, takiej otwartości i dostosowania się do sytuacji. Trochę po prostu przestawienia czegoś w głowie, jakiegoś rodzaju luzu, jakiegoś jakby braku chęci udowodnienia czegoś, ale bardziej jakby takiego spotkania, że przecież głównie ci ludzie przyjechali po to, żeby słuchać muzyki i chcą się wybrać na spektakl. Ten komunikat jest trudny, jest mocny i to jest raczej taki sposób na spotkanie i nawet budowanie jakiejś relacji niż taki rodzaj, że my wam teraz tutaj pokażemy mocną historię noblistki, bo jesteśmy dobrym zespołem, mamy dobry spektakl. Ja myślę, że to może być wspaniałe, kiedy nawet zupełnie przypadkiem ktoś przyjdzie tutaj do nas na spektakl, a wieczorem sobie, bo w zasadzie przyjechał na Pearl Jam czy Jacka White'a i może się wydarzyć teatralny cud, że wydarzy się coś wspaniałego i w nim, i w nas, czy między nami i że jest to będzie jakaś ważna chwila. To jest wspaniałe. Michał Czachor, znakomity aktor, który zresztą na samym końcu spektaklu ma taką 15-minutową tyradę, bardzo przejmującą, bardzo mocną, która tak naprawdę sprowadza publiczność w taki stan milczenia

I uwaga, kolejna piłka z autografami naszych siatkarzy. Proszę Państwa, prawdziwy przedmiot marzeń trafia w ręce kibica i zachwyca, jak ona zachwyca. Ale, nasi znów wkraczają do akcji i wygrywają, znów wygrywają. Bilety na siatkarskie mecze ligowe, repliki koszulek reprezentacji i nagrodę marzeń. Audi A3 Limuzyn, jakaż radość, jakież wzruszenie. Wielkie siatkarskie promo. Tankuj lub zakupy, odbieraj zdrabki. Nagrody i gwarantowane rabaty serwuje Orlen. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca nowy album z kolekcji Polish Radio Jazz Archives. Edward Czerny and His Orchestra. Big Band Polskiego Radia grający muzykę jazzową. Płyty z serii Polish Radio Jazz Archives do kupienia w sklepach muzycznych, salonach Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Polecają Jazz Forum oraz program drugi Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, środa, 2 lipca, jest 20. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis Trójki. Jest wstępne porozumienie podczas berlińskich rozmów dotyczących Ukrainy. Ustalono pakiet działań prowadzących do rozejmu. Rok temu przemówił jako kandydat z tabletu. Tym razem może być podobnie. Ta decyzja jest niezmienna. Marszałek Sejmu nie godzi się na wystąpienie profesora Glińskiego z trybuny. Damaszek dotrzymuje słowa. Syryjskie władze pozbyły się całej posiadanej broni chemicznej. To szansa na pokój we wschodniej Ukrainie. Podczas rozmów w Berlinie Ukraina, Rosja, Francja i Niemcy wypracowały pakiet działań, które mają prowadzić do wielostronnego rozejmu. Te informacje przekazał wieczorem szef niemieckiej dyplomacji Frank-Walter Steinmeier. Tuż przed berlińskimi rozmowami wszyscy przywódcy przyznawali, że o porozumienie nie będzie łatwo. Rosyjski premier opublikował na Facebooku tekst pod tytułem 5 krótkich komentarzy w sprawie sytuacji na Ukrainie. Na pierwszym miejscu Miedwiediew wskazuje, że wznowienie operacji antyterrorystycznej przeciwko separatystom to dramatyczna pomyłka Petra Poroszenki. Dalej stwierdza, że walki przyniosą kolejne ofiary, za których śmierć osobistą odpowiedzialność ponosić będzie ukraiński prezydent. Po drugie, teraz znacznie trudniej będzie wrócić do rozmów, takie są bowiem prawa wojny, stwierdza Miedwiediew. W punkcie trzecim premier Rosji zapowiada, że jego eksperci już sprawdzają, jakie konsekwencje dla rosyjskiej gospodarki będzie miało podpisanie przez Ukrainę umowy stowarzyszenia z Unią Europejską. Prawem Rosji jest przejść na nowe warunki współpracy, by chronić swój rynek, napisał rosyjski polityk. Po czwarte, jak przewiduje Miedwiediew, jesienią nastąpi poważny kryzys gazowy, bowiem Ukraina nie płaci za gaz. W punkcie piątym zwraca uwagę na ogromną liczbę uchodźców z Ukrainy. Na koniec dodaje, że w takich warunkach będzie bardzo trudno rozwijać stosunki z Ukrainą, a w niektórych kwestiach wręcz będzie to niemożliwe. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. A w ustalonym w Berlinie pakiecie na rzecz rozejmu na Ukrainie znalazły się m.in. przedłużenie zawieszenia broni w regionie oraz rozmieszczenie ukraińskich funkcjonariuszy Straży Granicznej na postolunkach wzdłuż granicy ukraińsko-rosyjskiej. Do tego tematu będziemy wracać w kolejnych serwisach. Teraz polska scena polityczna i walka o prawo głosu dla profesora Piotra Glińskiego. PiS domaga się, aby kandydat partii na premiera mógł przemówić